Amargarren mobilizazio eguna eta goizean goiz asizien mobilizazioa astarte untan, Biarritzeko aireportuan ekintza burutu ondoan goizeko seiak alde, amarterditan txanko abiatu da manifestaldia. Hainitzek, jonen asteko poliziaren jarrera salatu dute, hauen artean lab sindikatuko eren muruaga. Ikusi dugu ez, horre gondira hainbat manifa, lasaiki pasadirenak eta ez da bater erantzunik aurrean, beraz logikoa den bezala, jendeak pentsatzen du, ba ez dela aski eta gauzak gogortu behar dela erantzun bat izateko, eta hau da emaitza, hori ja bazekiten, gaur egun ikusten dugu gauzak gogortzen direla, gaur goizean ere blokeaketak egitean eta ikusitugu oso tentsionatuak, eta bai, segur zen hortara iritsiko ginela. Ez dugu besterik, gu segituko dugu, ezakigu noiz arte, ez dugu itxen behar zinoren erantzunik edo badakigu hor erabaki bat itxeiten dela konstituzio haren aldetik, baina gu segitu behar dugu eta ikusiko dugu, baina ez dugu itxen behar ezer, zenta itxeiten gero esperantzak, ba, gero frustrazioak baditugu, eta gu segituko dugu eta ikusiko dugu noiz arte, baina gure buruan ba, ez dugu mugaregi hartzen. Lab sindikatuko Joana Urruti. Ostegunean pasa diren bezala gauzak ez dira pasa behar, eta ez dira bat ere normalak, en ustaz ados gira horrek ilan, bortizkeria izan, joan den ostegunean denak gasatuak izan gira, alta oso urrun ginen, biribilgunean, aurrak baziren, ba, familiak, elbarkituak, zinez pasa dena Baionan joan den ostegunean, ez da onargarria. Gaur pentsatzen dut ongi pasako dela, baina egia da hor, ene ustez, eta frantses gobernamenduak pixka bat instrumentalizatzen du hori guztia eta jendea beldur arazten. Beraz, ageriko hor ono goiz da, espero dut jende izango dela eta ez gaitu hor gelditu behar. Entzun dugu asteuntan CFDT sindikatuak ateak ideki dizkio negoziazioari. Jean-Pierre Etxeberri tokiko CFDT sindikatuko kidea entzuten dugu. Bai, amargarrena, segitzen dugu gure bidea, badakigu bide honean gaudela, eta badakigu irabaziko dugula. Joan den astean mintzatu zen President Macron jauna, eta gezurrak errantzituen, errenez CFDT-ek etzuela proposamenik egin, gezur handi bat, geho denek salatu dute gezur hori, jakinez, aste honetan edo duela biegun errandute bortak idekiak zirela, baina gu egondon idekiak gaude, baina nahi dute beste gaiak aipatu, eta gure gu beti joanen gira, baina lehenik erreforma hau behar da gelditu, kendu. Eta gero beste lan proiektu bat badugu lanari buruz, eta beste proiektu bat dira, eta orduan hiek aipatuko ditugu gero. Negoziaketarako prestizte CFDT-en? Baina CFDT-en beti prestizte gaude. Gure CFDT ez gira lehen sindikata frantzian deusen dako, beti proposionak egite ditugu, lantua dira, xifratuak dira, eta ez da arazorik, baina heiek dute arazo handi bat gobernuan. Hor, askile lasai dira manifestaldiak, badira ekintzak ere hainitz, gauzak ez dira gogorrago bilakatuko, zure iduriko, hortaz beldur zira pixka? Ba, beldur nahi pixka bat, bai, baina guk bortizkaria horiek denak salatzen ditugu bai manifestaldetik eta bai polizaren aldetik. Ez inda onartu, gure mezua da manifestatzea giro onean eta nombre handian.